Beste Frans, ik heb gehoord dat je moeder ziek is. Hoe gaat het nu met haar? Ik hoop dat alles goed gaat. Zondag wil ik haar even bezoeken. Kan dat? Je kunt me zaterdagavond thuis bellen. Mijn telefoonnummer is nog steeds 0659-2148. Doe de groeten aan je moeder. Veel sterkte, Sandra.